Работа ў школе наладзілася, увайшла ў сваю каляіну. Пасля школ з чатырма групамі, заняткі з дзвюма здаліся Лабановічу надзвычай лёгкімі. Удвая болей увагі ён мог зараз аддаваць кожнай групе. Тыдні праз два ён вылучыў са старэйшай групы 14 вучняў для прадстаўлення да экзаменаў, 9 хлопчыкаў і 5 дзяўчатак. Сярод хлопцаў, прадстаўленых да экзаменаў, аказаўся і Мініч. Якая гэта была для яго радасць і гордасць. Ён меў выдатныя здольнасці і быў незвычайна старанны. Аднойчы на занятках Лабановіч заўважыў, як Мініч не недай заплюшчыць вочы і клюне носам у лаўку. Неадольны сон прычапіўся да хлопца. Нарэшце Мініч заснуў. Настаўнік падышоў і крануў яго за плячо. «Што гэта ты, Мініч, спіш на занятках?» Мініч спалохана прахапіўся, вінаватая ўсмешка заблукала на яго губах, вучні зарагаталі. «Я не спаў всю ноч», – прашапяляў Мініч. «Чаму ж ты не спаў?» – пацікаюся настаўнік. «Я вывучаў гісторыю», – адказаў Мініч. «І многа ж ты вывучыў за ноч?» «Усю прайшоў». «І цяпер ты яе ведаеш?» – дапытваўся настаўнік. «Ведаю», – упэўнена пацвердзіў Мініч. Лабановіч здзівіўся, калі на цэлы рад яго запытанню вучань даваў дакладныя і грунтоўныя адказы. «Маладзец!» – пахваліў яго настаўнік. Мініч стаяў задаволены і горды. Вучням стала няёмка за пусты і неабгрунтаваны смех са свайго таварыша. «Цяпер ты можаш пасмяяцца з іх», – сказаў Лабановіч хлопцу і дадаў. «Пасля абеду не прыходзь у школу, а даспіся». «Мне ўжо не хочацца спаць», – прамовіў шчаслівы Мініч. Цэлыя дні з ранку да вечара аддаваў Лабановіч школе. Ён адчуваў вялікае маральнае задавальненне. Вучні займаліся дружна, старанна і рабілі значныя поспехі. Асабліва шмат увагі адводзіў ён 14 вучням, падрыхтоўваючы іх да экзаменаў. Калі дні значна пабольшалі і пасвятлела, ён склікаў выпускнікоў пасля класных заняткаў і займаўся з імі асобна. Гэта былі самыя лепшыя часіны школьнага навучання для настаўніка і для яго вучняў. Тады ўжо не захоўваўся той строгі распарадак, які быў абавязковым, калі ўсе дзеці былі ў поўным зборы. Тут Лабановіч выходзіў часта за рамкі праграмы. Яму хацелася як мага болей абудзіць дапытлівы розум сваіх выхаванцаў, шырэй расчыніць ім вочы на свет і навучыць іх крытычна ставіцца да жыцця, да сваіх абавязкаў у адносінах да людзей. Абыклыя задачы, дыктоўкі, граматыка з галаваломнаю буквою «ядь» часта замяняліся чытаннем мастацкіх твораў, рускай класічнай літаратуры, знаёмствам з біяграфіямі выдатных людзей, разборам тых ці іншых твораў. Настаўнік імкнуўся заўсёды трымаць сваіх вучняў у стане зацікаўленасці да таго, аб чым ён гаварыў або чытаў. Калі сярод хлопцаў вылучаўся сваімі здольнасцямі Мініч, дык між дзяўчатак такою была Ліда Мураўская. Бацька яе быў тэлеграфістам, а маці – хрышчаная яўрэйка. Ліда і яе меншы брат Коля, таксама прадстаўлены да экзаменаў, жылі пры матцы на хутары, кіламетраў за 6 ад школы. Іх бацька памёр гады 3 таму назад, калі Колю было 9 гадоў, а Лідзе 11. Брат і сястра жылі дружна, Ліда не спускала брата з вока і не давала яму разыходзіцца ў школе, і Коля слухаў яе. Наогул Ліда карысталася павагаю не толькі з боку таварышак, але і з боку хлопцаў. У яе быў прыроджаны такт і ўменне трымаць сябе сярод школьнікаў. Яе аўтарытэт у значнай меры спрыялі здольнасці да навукі, а таксама і прыгожы твар, характар і ўвесь яе воблік. Большыя хлопцы пачыналі заглядацца на Ліду, а адзін з іх, Думітрашка, кахаў яе першым для яго самога яшчэ неакрэсленым каханнем. Лаваноючу збоку было відней гэтае кволае абуджэнне хлапцоўскага пачуцця. Адзін раз ён нават заўважыў: «Думітрашка, ты болей глядзіў кнігу, чым на ліду». Злоўлены Думітрашка засаромеўся, вучні засмяяліся, а некаторыя з іх таксама апусцілі вочы. Ліда пачырванела. Потым Лабановіч разважаў у думках, ці правільна зрабіў ён Думітрашку такую заўвагу. Здавалася, што памылкі ён тут не дапусціў, і ў той жа час яго брала сумненне. Бо і сам ён не ставіўся абыякава да Ліды Мураўскай. Наладжаную плынь школьных заняткаў нечаканым чынам парушыў Іван Анцыпік. Устрывожаны, неспакойны, прыйшоў ён раз да Лабановіча. Настаўнікі звычайна сходзіліся рэдка. У кожнага было сваё жыццё, свой круг інтарэсаў. Анцыпік амаль ніколі не заставаўся дому пасля заняткаў. За логам, дзе рос алешнік і цякла рачулка, на горцы раскінуўся маёнтак пана Вансоўскага. У маёнтку жыла хмістрыня, у яе была дачка Ганна Карлаўна. Да Ганны Карлаўны і ўчашчаў Іван Анцыпік. Сягоння ён быў настолькі ўзрушаны, што ад хвалявання язык шчоўкаў шмат часцей, чым звычайна, і словы зрываліся з яго з вялікаю натугаю. «Што здарылася, Іваня?» – запытаў Лабановіч. Анцыпік трохі заспакоіўся. Язык яго прыйшоў у звычайны стан пашчоўквання. «Віхры варожыя выють над намі», – адказаў ён. З далейшай гутаркі высветлілася, што Ганну Карлаўну мае на воку і тутэйшы станавы прыстаў. Яму не падабаецца, што Анцыпік учашчае да Ганны Карлаўны, і ён хоча прышыць настаўніку некаторую долю крамолы. Пра гэта ён даведаўся ад Ганны Карлаўны і яе маці. Прыстаўская пагроза легла цяжкім каменем на плечы Анцыпіка. Адзін спосаб выравацца з бяды – трэба на некаторы час знікнуць адгэтуль. Але як і куды знікнуць? Як знайсці прычыну знікнення? А самае важнае, як пакінуць школу? А можа, гэта плёткі, – заспакойваў яго Лабановіч. Язык у Анцыпіка зноў зашчоўкаў. Ён так перакананы у той бядзе, якую падстройвае прыстаў, што нічога і слухаць не хоча. Лабановіч паглядзеў на Анцыпіка. Можа і праўда, усё можа быць, яму стала шкада калегу. Дык вось што, параіў тады Лабановіч. Дай тым ці іншым спосабам сабе самому тэлеграму такога зместу. Неадкладна прыязджай, бацька цяжка хворы. Вось табе і будзе падстава выехаць. А сваіх вучняў перадай мне, я пазаймаюся з імі да твайго звароту. Анцыпікаў твар праясніўся. Парада і дапамога калегі прыйшліся па сэрцы. На трэці дзень ён ізноў прыйшоў да Лабановіча, той зірнуў і затрывожыўся. Анцыпік стаяў пануры, спахмурнелы, ён меў выгляд чалавека, якога напаткала няшчасце. Вось прыйшла тэлеграма. Упаўшым голасам прамовіў Анцыпік. Лабановіч узяў лісток і прачытаў: «Прыязджай хутчэй, бацька цяжка хворы». «То чаго ж ты засмуціўся?» – спытаў ён. Анцыпікаў язык шчоўкнуў: «Як жа не засмуціцца, калі бацька такі хворы? Ты, мы самі гэту тэлеграму прыдумалі, дзівак ты». Анцыпік, як і раней, заставаўся смутным, разгубленым. «Можа, і сапраўды бацька пры смерці», – адказаў ён. Для Лабановіча так і засталося незразумелым. Ці то Анцыпік разыгрываў камедыю, ці сапраўды спалохаўся свае тэлеграмы. У той жа дзень Анцыпік паехаў, а яго вучні з лаўкамі перабраліся ў клас Лабановіча. Людна і цесна стала ў школе. У перапоўненым класе было цяжкае паветра, прыходзілася насцеж расчыняць дзверы, на дварэ стаяла прадвесня. Праз зачыненыя дзверы заляцела аднойчы ў клас нейкая маленечкая птушынка. Яна пераляцела пакой і села на падаконніку. Дзеці кінуліся лавіць яе. Лабановіч прыкрыкнуў і спыніў іх. Калі ён падышоў да акна, птушынка раптам звяла і бачком легла на падаконнік. Лабановіч узяў самлелую птушынку, вынес на свежае паветра. Праз хвіліну яна ачулася, акрыяла, разгарнула крыльцы і фуркнула з рукі настаўніка свежае веснавое паветра.